Nedir benim Eylül mahzun gezdiğim, ah günüm günüm. Nedir benim Eylül mahzun gezdiğim, ah günüm günüm. Ağlayıp gezdiğim hep senin için. Al böyle böyle var yara söyle. Beni mecnun etti olmasın Leyla. Al böyle böyle var yara söyle. Beni mecnun etti olmasın Leyla. Al böyle böyle var yara söyle, var dosta söyle. Beni mecnun etti olmasın Leyla. Al böyle böyle var yara söyle, var dosta söyle. Yandırdın odlara, düşürdün nara, ah günüm günüm. Yandırdın odlara, düşürdün nara, ah günüm günüm. Sinem kül yanılmış yerim yâre. Al böyle böyle var yara söyle. Beni mecnun etti olmasın Leyla. Al böyle böyle var dosta söyle. Beni mecnun etti olmasın Leyla. Al böyle böyle var yara söyle, var dosta söyle. Beni mecnun etti olmasın Leyla. Al böyle böyle var yara söyle, var dosta söyle.